महाभारत विराट पर्व अष्टपंचाशत्तमोध्याय। अर्जुन का द्रोणाचार्य के साथ युद्ध और आचार्य का पलायन। वैशंपायनुवाच कृपे पनीते द्रोणस्तु प्रगृह्य ससरम धरो अभ्यद्रवदनाधृश्य श्वेतवाहनम। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब कृपाचार्य रणभूमि से बाहर हटा दिए गए तब लाल घोड़ों वाले दुर्धर्ष वीर आचार्य द्रोण ने धनुष बाण लेकर श्वेत वाहन अर्जुन पर धावा किया। स तु रुक्मरथम दृष्ट्वा गुरुमायान्तमन्त्रिकात् अर्जुनो जयताम श्रेष्ठ उत्तरम वाक्यम अब्रवीः। सुवर्णमय रथ पर आरूढ़ गुरुदेव को अपने निकट आते देख विजयी वीरों में श्रेष्ठ अर्जुन उत्तर से इस प्रकार बोले। अर्जुन उवाच यत्र सा कांचनी वेदी ध्वजेजस्य प्रकाशते उच्छ्रिता प्रवरे दंडे पताका भीरलंकृता अत्र मां वह भद्रम ते द्रोणाली काय सारथे। अर्जुन ने कहा, सारथे तुम्हारा कल्याण हो, जिस रथ की ध्वजा में ऊंचे डंडे के ऊपर पताकाओं से विभूषित या ऊंचे स्वर्ण में वेदी प्रकाशित हो रही है वहां आचार्य द्रोण की सेना है, मुझे वहीं ले चलो। अश्वाश्रोणा प्रकाशन्ते बृहन्तश्चार्वाहिनः स्निग्ध विद्रुम असंकाशा ताम्रास्याः प्रियदर्शनाः युक्ता रथवरे यस्य सर्वशिक्षा विशारदा दीर्घबाहु महातेजा बलरूप समन्वितः सर्वलोकेषु विक्रांतो भारद्वाज प्रतापवान। जिनके श्रेष्ठ रथ में जुते हुए सब प्रकार की शिक्षाओं में निपुण चिकने मूंगे के समान लाल रंग के तांबे से मुख वाले सुंदर तथा अच्छे ढंग से रथ का भार वहन करने वाले बड़े बड़े अस्त्र सुशोभित हो रहे हैं, वे महातेजस्वी दीर्घबाहु बल एवं रूप से संपन्न तथा समस्त संसार में विख्यात पराक्रमी प्रतापी वीर भरद्वाज नंदन द्रोण है। बुद्ध्या तुल्यो शुष्नसा बृहस्पति सबोदये वेदास्तथैव चत्वारो ब्रह्मचर्यं तथैव च ससंहाराणि सर्वाणि दिव्यानस्त्राणि मारिष धनुर्वेदस्य काष्ठेन यस्मिन् नित्यं प्रतिष्ठितः। ये बुद्धि में शुक्राचार्य और नीति में बृहस्पति के समान है मारिस, इनमें चारों वेद ब्रह्मचर्य संहार विधिवत विधि सहित संपूर्ण दिव्यास्त्र और समस्त धनुर्वेद तथा सदा प्रतिष्ठित हैं। आर्यस्तु मारिसः अमरकोश क्षमातमस्य सत्यम च आन संशयम अथार्जुम एते चाने च बहो यस्मिन् नित्यं द्विजे गुणाः। इन विप्र शिरोमणि में क्षमा इंद्रिय संयम सत्य कोमलता सरलता तथा अन्य बहुत से सद्गुण नित्य विद्यमान है। तेनाहम चोद्धमेक्षा भी महाभागेन संयुगे तस्मात्तम प्राप्याचार्यम क्षिप्रमुत्तर वाहय। अतः मैं इन्हीं महाभाग आचार्य के साथ इस समर भूमि में युद्ध करना चाहता हूँ, अतः उत्तर रथ बढ़ाओ और मुझे शीघ्र उन आचार्य के समीप पहुँचा दो। वै सम्पायनुवाच अर्जुने दैव मुक्तस्तु वैराटिर् हेम भूषणान् चोदयामास तान् स्वान् भारद्वाज रथं प्रति। वै सम्पायन जी कहते हैं, राजन, अर्जुन के इस प्रकार आदेश देने पर विराट नंदन उत्तर ने सोने के आभूषण से विभूषित उन अश्वों को आचार्य द्रोण के रथ की ओर हाँक दिया। तमापदन्तं वेगेन पाण्डवं रथिनां वरं द्रोण प्रत्योद्यय उपार्थ मत्तो मत्तमिव द्विपम्। महारथियों में श्रेष्ठ पांडुनंदन अर्जुन को बड़े वेग से अपनी ओर आते देख आचार्य द्रोण भी पार्थ की ओर आगे बढ़ आए, ठीक उसी तरह जैसे एक उन्मत्त गजराज दूसरे मत वाले गजराज से भिड़ने के लिए जा रहे हो। ततः प्रात्मापयच्छंखं भेरी सत्यनादिनम् प्रचुक्षुभे बलम सर्वम उद्भूत सागर। तदनंतर द्रोण ने 100 नगाड़ों के बराबर आवाज करने वाले अपने संघ को बजाया। उसे सुनकर सारी सेना में हलचल मच गई, मानो समुद्र में ज्वार आ गया हो। अथ सोड़ाम सदस्वान हंस वर्ण मनोजवै मिश्रतान समरे दृष्ट्वा व्यस्मयन्त रणे धराः। रणभूमि में उन लाल रंग के सुंदर घोड़ों को हंस के समान वर्ण वाले मन के सदृश वेगशाली श्वेत घोड़ों से मिला देख युद्ध करने के विषय में सब लोग आश्चर्य में पड़ गए। तौ रथौ वीर्य सम्पन्नौ दृष्ट्वा संग्राम मूर्धनी आचार्य शिष्यावजितौ कृतविद्यौ मनस्विनौ समालिष्टौ तदान्योन्यम द्रोणां पार्थौ महाबलौ। दृष्ट्वा प्राकंपत मुहुर्म भरतानां महद्बलम्। महाबली द्रोण और कुंती नंदन अर्जुन दोनों महारथी बलवीर संपन्न अजय अस्त्र विद्या के विशेषज्ञ और मनस्वी थे। युद्ध के सिरे पर वे दोनों आचार्य और शिष्य अपने अपने रथ पर बैठे हुए ही एक दूसरे की ओर हाथ बढ़ाकर मानो परस्पर आलिंगन करने लगे। उन्हें इस अवस्था में देखकर भरतवंशियों की वह विशाल सेना बारम्बार भय से कांपने लगी। हर्ष युक्त पार्थ प्रसन्न वीर्यवान रथम रथेन द्रोणस्य समासाद्य महारथ अभिवाद्य महाबाहु सांब पूर्वमिदं वचः वाच लक्ष्मण्या वाचा कौन्तेय परवीरः। तदनंतर शत्रुवीरों का नाश करने वाले महारथी और पराक्रमी कुंती पुत्र महाबाहु अर्जुन हर्षोल्लास में भर गए और आचार्य द्रोण के रथ से अपना रथ भिड़ाकर उन्हें प्रणाम करके हंसते हुए से शांतिपूर्वक मधुर वाणी में यो बोले। उषितास्मो वने वासं प्रतिकर्म चिकीर्षव कोपं नार्हति न कर्तुं तदं सदा समर दुर्जय अहं तु प्रहृते पूर्वं प्रहरिष्यामि ते नघ इति मे वर्तते बुद्धे तद्भवान् कर्तुमर्हति। आचार्य युद्ध में आप पर विजय पाना सर्वथा कठिन है। हम लोग बहुत वर्षों तक वन में रहकर कष्ट उठाते रहे हैं। अब शत्रुओं से बदला लेने की इच्छा से आए हैं, अतः आप हम लोगों पर क्रोध न करें। अनघ, मैं तो आप पर तभी प्रहार करूंगा जब पहले आप मुझ पर प्रहार कर लेंगे। मेरा यही निश्चय है, अतः आप ही पहले मुझ पर प्रहार करें। ततो उसमें ही प्राण द्रोणः शरानधिक विषिन्तिम् अप्राप्तांश्चैव तान् पार्थ चिक्षेद कृतहस्तवत्। तब आचार्य द्रोण ने अर्जुन पर 21 बाण चलाए, किंतु पार्थ ने उन सबको पास आने से पहले ही काट गिराया, मानो उनके हाथ इस कला में पूर्ण सुशिक्षित थे। ततः सरसहस्रेण रथम पार्थस्य वीर्यवान अवागिरततो द्रोण शीघ्रमस्त्रम विदर्शेन। तदनंतर पराक्रमी द्रोण ने अपने अस्त्र चलाने की फुर्ति दिखाते हुए अर्जुन के रथ पर सहस्रों बाणों की वृष्टि की। हयाच रजत प्रख्यान कंकपत्र शिला आत्मा पार्थ संकोपयन्निव। उनका आत्मबल असीम था। उन्होंने चांदी के समान अंग वाले अर्जुन के श्वेत घोड़ों को भी शान पर चढ़ाकर तेज किए हुए सफेद छील की पाख वाले बाणों से ढक दिया। जान पड़ता था आचार्य यह सब करके अर्जुन के क्रोध को उभारना चाहते थे। एवं प्रवृते युद्धम भारद्वाज किरीटिनो समं विमुंचतो संख्ये विशिखां दीप्त तेजसः। इस प्रकार भरद्वाज नंदन द्रोण और किरीटधारी अर्जुन में युद्ध छिड़ गया। वे दोनों समरभूमि में एक दूसरे पर समान रूप से तेजस्वी बाणों की वर्षा करने लगे। ताव उभौ ख्यात कर्माणौ उभौ वायु समौ जवे उभौ दिव्यास्त्र विदुषौ उभावो उत्तम तेजसौ क्षिपन्तौ सर्जालानि मोहयामास तुर्निपानम्। दोनों ही विख्यात पराक्रम कर्मी थे, वे दोनों ही वायु के समान थे। वे दोनों गुरु शिष्य दिव्यास्त्रों के महापंडित और उत्तम तेज से संपन्न थे। परस्पर बाणों की झड़ी लगाते हुए दोनों ने सब राजाओं को मोह में डाल दिया। व्यस्मयन्तः ततो योधा ये तत्रासन समागताः सरान् विश्रेयसो स्वर्णम् साधु साध्येत्य पूजयन्। तदनंतर जो जो सैनिक वहां आए थे वे एक दूसरे पर तीव्र गति से बाण वर्षा करने वाले दोनों वीरों की साधु साधु कहकर सराहना करने लगे। द्रोणम ही समरे कोंड्यो योद्धमर्हति फाल्गुनात् रौद्र क्षत्रिय धर्मोऽयं गुरुणा यद्युध्यत इति ब्रुवन् जनास्तत्र संग्राम शिरसि स्थिताः। भला युद्ध में अर्जुन के सिवा दूसरा द्रोणाचार्य का सामना कर सकता है? यह क्षत्रिय धर्म कितना भयंकर है कि शिष्य को गुरु से युद्ध करना पड़ा है। इस प्रकार वहां युद्ध के मुहाने पर खड़े हुए योद्धा आपस में बातें करते थे। वीरौ तावभितं रब्धौ सन्निकृष्टौ महाभुजौ छादयेतां सर्वव्रतैः अन्योन्यम् अपराजितौ। दोनों महाबाहु वीर क्रोध में भरकर निकट आ गए और बाण समूहों से एक दूसरे को आच्छादित करने लगे। उनमें से कोई भी पराजित होने वाला न था। विस्फार्य सो महच्चापम हेम पृष्ठम दुरासदम भारद्वाजोस संक्रुद्ध फाल्गुनम प्रत्यवेद्यत। भरद्वाज नंद द्रोण अत्यंत कुपित हो जिसके पृष्ठभाग में सुवर्ण जड़ा हुआ था और जिसे उठाना दूसरों के लिए बहुत कठिन था, उस महान धनुष को खींचकर अर्जुन को बाणों से बिन्हने लगे। ससायकमये जालये अर्जुनस्य रथं प्रति भानुबद्धे शिलाधौते भाणो राच्छादयत् प्रभाम्। उन्होंने अर्जुन के रथ पर बाणों का जाल सा बिछा दिया। इतना ही नहीं, शान पर चढ़ाकर तेज किए हुए उन तेजस्वी बाणों द्वारा उन्होंने सूर्य की प्रभा को भी आच्छादित कर दिया। पार्थम च सो महाबाहु महावेगे महारथ विव्यास अनिशितैर्बाणैर्मेघो वृष्टेव पर्वतम्। जैसे मेघ पर्वत पर जल की वर्षा करता है, उसी प्रकार महाबाहु महारथी द्रोण पुत्र अर्जुन को अत्यंत वेगशाली तीखे बाणों द्वारा बिंध रहे थे। तथैव दिव्यं गांडीवं धनुराधाय पांडवः तद्रुग्णं वेगवान् हृष्टो भारसाधनमुत्तमं विससर्ज सनाश्चित्रान् सुवर्ण वृकतान् बहुन् नाशयन्तर्वर्षाणी भारद्वाजस्य वीर्यवान् तूर्णं चाप विनिर्मुक्तये तदद्भुतं विवाभवत्। इसी प्रकार हर्ष में भरे हुए वेगशाली पांडुनंदन अर्जुन भी भार सहन करने में समर्थ और शत्रुओं का नाश करने वाला उत्तम एवं दिव्य गांडीव धनुष लेकर बहुत से स्वर्ण भूषित विचित्र बाणों की वर्षा कर रहे थे। पराक्रमी पार्थ अपने धनुष से छूटे हुए बाण समूहों द्वारा तुरंत ही आचार्य द्रोण की बाण वर्षा को नष्ट करते जाते थे। यह एक अद्भुत सी बात थी। सरथेन चरण पार्थ प्रेक्षणी जो धनंजय युगपद्यक्ष सर्वासु सर्वतोस्राण्य दर्शयत एकच्छायम इवाकाशम बाणे चक्रे समन्ततः नादिश्यद्रोणो निहारे देव संभृतः। रथ से विचरने वाले कुंती पुत्र धनंजय सबके लिए दर्शनीय हो रहे थे। उन्होंने सब दिशाओं में एक ही साथ अस्त्रों की वर्षा दिखाई और आकाश को चारों ओर से बाणों द्वारा ढककर एकमात्र अंधकार में निमग्न सा कर दिया। उस समय आचार्य द्रोण कोहरे से ढके हुए की भांति अदृश्य हो गए। तस्याभवत्तदारूपं संभृतस्य सर्वोत्तमैः जाज्वल्यमानस्य तदा पर्वतस्येव सर्वतः। उत्तम बाणों से ढके हुए द्रोणाचार्य का स्वरूप उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो सब ओर से जलता हुआ कोई पर्वत हो। दृष्ट्वा सुपार्थस्य रणे सरे स्वरथमावृतं सविस्फार्य धनुश्रेष्ठं मेघस्तनीतनिस्वनम् अग्निचक्रोपमं घोरं व्यकर्षत परमायुधं शोभन। आचार्य द्रोण संग्राम भूमि में बड़ी शोभा पाने वाले थे। संग्राम में उन्होंने अपने रथ को जब अर्जुन के बाणों से ढका हुआ देखा तब मेघ गर्जना के समान गंभीर नाद करने वाले अग्नि चक्र के सदृश भयंकर परम उत्तम आयु श्रेष्ठ धनुष की टंकार फैलाते हुए उसे कानों तक खींचा और अपने शर समूहों से अर्जुन के उन सब बाणों को काट डाला। महान अभूततः शब्दो वंशानम इव दह्यताम। उस समय जलते हुए बाँसों के चटकने का सा बड़ा भयंकर शब्द हो रहा था। जाम्बो नदमये पुंखे चित्रपाम चित्रचाप अभिनिर्गत प्राक्षादयदम ए आत्मा दिश सूर्यस्य च प्रभाम। जिनकी मन बुद्धि अमेय है उन द्रोण ने अपने विचित्र धनुष से छूटे हुए सुवर्णमय पंखों वाले बाणों द्वारा संपूर्ण दिशाओं तथा सूर्य के प्रकाश को भी ढक दिया। ततः कनक पुंखानाम शराणाम नत पर्वणाम वियच्चराणाम वियन्ते दृश्यन्ते बहवो ब्रजा। उस समय सोने की पाँख और झुकी हुई गांठ वाले आकाशचारी बाणों के बहुत से समुदाय आकाश में दृष्टिगोचर हो रहे थे। द्रोणस्य पुंख सक्ताश्च प्रभुवंत सरासनात् एको दीर्घ इव दृश्याद् आकाशे सहत सरः। वे सभी पक्षधारी बाण समुदाय आचार्य द्रोण के धनुष से प्रकट हुए थे। आकाश में उन बाणों का समूह परस्पर सटकर एक ही विशाल बाण के समान दिखाई देता था। एवं तो स्वर्ण विकृतान विमुंचन्तो महासरान आकाशम संवृतम भीरौं उल्का भीरु चक्रतुः। इस प्रकार वे दोनों वीर स्वर्ण विभूषित महाबाणों की वर्षा करते हुए आकाश को मानो उल्काओं से आच्छादित करने लगे। सरास्तयोस्तु विभू कंकभरहीन वासतः पंक्त्यः सरदेखस्थानां हंसानां तरताभिव। कंक और मोर की पाख वाले उन दोनों के बाण शरद ऋतु में आकाश में विचरने वाले हंसों की पात के समान सुशोभित होते थे। युद्धम संभवत तत्र सुसंरब्धम महात्मनो द्रोण पांडवयोर् घोरम मित्रवास वयोरिव। महामना द्रोण और पांडुनंदन अर्जुन का वह रोषपूर्ण युद्ध धृतरासुर और इंद्र के समान भयंकर प्रतीत होता था। तौ गजावेव चासाद्य विषाणाग्रे परस्परम शरैः पूर्णायतो श्रेष्ठैः अन्योन्यम अभिजघ्नतुः। जैसे दो हाथी एक दूसरे से भिड़कर दांतों के अग्रभाग से प्रहार करते हों उसी प्रकार वे दोनों धनुष को अच्छी तरह खींचकर छोड़े हुए बाणों द्वारा एक दूसरे को घायल कर रहे थे। तो व्यवहारताम युद्धे संरब्ध रणभोशोभिनौ उदीरयन्तौ समरे दिव्यान्यस्त्राणि भागशः। क्रोध से भरे हुए उन दोनों वीरों की रणभूमि में बड़ी शोभा हो रही थी। वे उस संग्राम में पृथक प्रभाव दिव्यास्त्र प्रकट करते हुए धर्म युद्ध कर रहे थे। अथ त्वाचार्य मुख्येन सरान श्रेष्ठाचलाशितान न्यवार्य अच्छितैर्बाणैः अर्जुनो जयताम वरः। तदनंतर विजयी वीरों में श्रेष्ठ अर्जुन ने आचार्य प्रवण द्रोण के द्वारा चलाए हुए स्थान पर तेज किए हुए बाणों को अपने तीखे सहायकों से नष्ट कर दिया। दर्शयन् वीक्षमाणानाम् अस्त्रमुग्र पराक्रमः इसभिः स्वर्णमाकाशम्भोभिश्च समाभृणोत् दिघांसन्तं दरव्याघ्रम् अर्जुनं दिग्मतेजसम् आचार्य मुख्यः समरे द्रोणः शस्त्र वर। अर्जुन न सहा क्रीड़ सन्न तपन पर्व भी। वे भयानक पराक्रमी थे। उन्होंने दर्शकों को अपना अस्त्र कौशल दिखाते हुए तुरंत बहुसंख्यक बाणों द्वारा आकाश को ढक लिया। यद्यपि प्रचंड तेजस्वी नरश्रेष्ठ अर्जुन विपक्षी को मार डालने की इच्छा रखते थे तो भी शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ आचार्य प्रवर द्रोण उस समरभूमि में झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा प्रहार करके अर्जुन के साथ मानो खेल कर रहे थे। उनमें अर्जुन के प्रति वात्सल्य का भाव उमड़ रहा था। दिव्यान्यस्त्राणि वर्षन्तम् तस्मिन् वैतुमले रणे अस्त्रैहस्त्राणि संवार्य फाल्गुनम् समयोदयत्। उस तुमुल युद्ध में अर्जुन दिव्यास्त्रों की वर्षा कर रहे थे किंतु आचार्य अपने अस्त्रों द्वारा उनके अस्त्रों का निवारण मात्र करके उन्हें लड़ा रहे थे। तयोरासीन संप्रहार क्रोधयो नरसिंहयो नरसिंहयो अमर्षिणो सदान्योन्यम देवदानवयोरिव। वे दोनों नरश्रेष्ठ जब क्रोध और अमर्ष में भर गए तब उनमें परस्पर देवताओं और दानवों की भांति घमासान युद्ध छिड़ गया। ऐन्द्रम वायव्यम आग्नेयम अस्त्रम अस्त्रेण पांडव द्रोणेन मुक्तमात्रम तो ग्रथते स्म पुनः पुनः। पांडुनंदन अर्जुन आचार्य द्रोण के छोड़े हुए ऐन्द्र वायव्य और आग्नेय आदि अस्त्रों को उसके विरोधी अस्त्र द्वारा बार बार नष्ट कर देते थे। एवं सूरो महेश्वासौ विसृजंतौ सिताचरान एक अच्छायम चक्रतु तावकाशम सरवृष्टिभिः। इस प्रकार वे दोनों महान धनुधर सूरवीर तीखे बाण छोड़ते हुए अपनी बाण वर्षा द्वारा आकाश को एकमात्र अंधकार में निमग्न करने लगे। तत्रार्जुनेन मुक्तानां पततां वै शरीरेषु पर्वतेष्वेव भद्राणां तराणां श्रूयते स्वनः। अर्जुन के छोड़े हुए बाण जब देहधारियों पर पड़ते थे तब पर्वतों पर गिरने वाले भद्र के समान भयंकर शब्द सुनाई देता था। ततो नागारथाश्चैव वाजिनश्च विशाम्पते सोडिताक्तां ब्रदृश्यन्त पुष्पिता इव किंसुकाः। जन्मेजय उस समय हाथी सवार रथी और घुड़सवार लोहलुहान होकर फूले हुए पलाश वृक्ष के समान दिखाई देते थे। बहुभिश्च सकेयूरै विचित्रैश्च महारथै सुवर्णचित्रै कवचै ध्वजैश्च विनिपातितै योधैश्च निहितै सत्र पार्थबाण प्रपीडितै बलमासी समुद्रांतं द्रोणार्जुन समागमे। द्रोणाचार्य और अर्जुन के उस युद्ध में पार्थ के बाणों से पीड़ित हो कितने ही योद्धा मर गए थे। कितनों की केयूर भूषित भुजाएं कटकर गिरी थी। विचित्र वेश भूषा वाले महारथी धराशायी हो रहे थे। सुवर्ण जटित विचित्र कवच और ध्वजाएं वहां बिखरी पड़ी थी। इन सब कारणों से वह सारी सेना उद्भ्रांत भय से अचेत सी हो गई थी। विधन्वानौ दुतौ तत्र धनुषे भार साधने आच्छादेतामन्योन्यं ततच्चतुरथे सुवी। उन दोनों के धनुष भार सहन करने में समर्थ थे। वे उन धनुषों को कपाते हुए तीखे बाणों द्वारा एक दूसरे को बिंधते और आच्छादित कर देते थे। तयो संभवत युद्धम तुमलम भरतर्षभ द्रोण कौन्तेयोस्तत्र बलिवासवयोरिव। भरतश्रेष्ठ जन्मेजय तदनंतर द्रोण और कुंते पुत्र में बलि और इंद्र के समान सा युद्ध तुमल युद्ध होने लगा। अथ पूर्णायतो श्रेष्ठैः सरैः सन्नत पर्वभिः ददार्येतामन्योन्यं प्राणद्योते प्रवर्तिते। उस समय प्राणों की बाजी लगाकर युद्ध का जुआ खेला जा रहा था। दोनों वीर धनुष को कान तक खींचकर छोड़े हुए झुकी गांठ वाले बाणों से एक दूसरे को विदीर्ण कर रहे थे। अथांतरिक्षे नादो भृदं द्रोणं तत्र प्रसंसतां दुष्करं कृतवान् द्रोणो यदर्जुनम् अयोधयत प्रमाथीनं महावीर्यं दृढं मृष्टिं दुरासदं जेतारं देवदैत्यानां सर्वेषां च महारथम्। उसी समय आचार्य द्रोण की प्रशंसा करने वाले देवताओं का यह शब्द आकाश में गूंज उठा, अहो द्रोणाचार्य ने बड़ा दुष्कर कार्य किया कि अब तक अर्जुन के साथ युद्ध में डटे रह गए। ये अर्जुन तो शत्रुओं को मत डालने वाले महापराक्रमी दृढ़ मुष्टि वाले दुर्धर्ष तथा संपूर्ण देवताओं और दैत्यों को जीतने वाले महारथी वीर हैं। अभिभ्रमं च शिक्षां च लाघवं दूरपाचितां पार्थस्य समरे दृष्ट्वा द्रोणस्याभूच विस्मयः। उस समर भूमि में अर्जुन का कभी न चुकने का स्वभाव, अस्त्र शस्त्रों की अद्भुत शिक्षा, हाथों की फुर्ती और दूर तक बाण मारने की शक्ति देखकर आचार्य द्रोण को भी बड़ा विस्मय हुआ। अथ गांडीव उद्यम्य दिव्यम धनुरमर्षण विचकर्ष रणे पार्थो बाहुभ्याम भरतर्षव। जन्मेजय तदनंतर रणभूमि में कुंती पुत्र ने दिव्य गांडीव धनुष को ऊँचे उठाकर कुपित हो उसे दोनों हाथों से खींचना आरम्भ किया। तस्य बाणमयं वर्षं सलभानां इवायतिं दृष्ट्वा ते विस्मिता सर्वे साधु साध्वित्य पूजयन्। फिर टिटभों के झुंड के समान उनके अद्भुत बाण वर्षा देखकर वे सभी सैनिक आश्चर्यचकित हो साधु साधु कहते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे। न च बाणांतरे वायुरस्य शक्नोति सर्पितुम् अनिशं संदधानस्य सरालो सृजन्त्यतस्तथा ददर्शनान्तरं कश्चित् पार्थस्याधरतोऽपि च। उनके बाणों के भीतर वायु भी प्रवेश नहीं कर पाती थी। कुंती नंदन अर्जुन निरंतर बाणों को हाथ में लेते, धनुष पर रखते और छोड़ते थे। कोई भी उनके इन क्रियाओं में क्षण भर का भी अंतर नहीं देख पाता था। तथा शीघ्र श्रीयुद्धे तो वर्तमान सुदारुणे शीघ्र शीघ्रतरम पार्थ सरानंद्यान धीरयत। इस प्रकार शीघ्रतापूर्वक अस्त्र प्रहार के द्वारा चलने वाले उस अत्यंत भयंकर संग्राम में कुंते पुत्र अर्जुन शीघ्र एवं अत्यंत शीघ्र दूसरे दूसरे बाण प्रकट करने लगे। ततः शत सहस्राणि शराणाम नत पर्वणाम युगपद प्रापतस्तत्र द्रोणस्य रतमंतिकात् क्रियमाणे तदा द्रोणे सरे गांडीव धन्वराम हाहाकारो महानाथेन सैन्यानां भरतर्षव। तत्पश्चात एक ही साथ झुकी हुई गांठ वाले 100,000 बाण द्रोणाचार्य के रथ के समीप आ गिरे। जन्मेजय गांडीव धन्वा अर्जुन के द्वारा जब द्रोण पर इस प्रकार बाण वर्षा होने लगी तब कौरव सैनिकों में भारी हाहाकार मच गया। पांडवस्य तु शीघ्रास्त्रं मघवा प्रत्यपूजयत गंधर्वाप्सरसश्चैव ये च तत्र समागता। पांडुनंदन के शीघ्रतापूर्वक अस्त्र संचालन के लिए इंद्र ने उनकी बड़ी प्रशंसा की। उनके सिवा वहाँ जो गंधर्व और अप्सराएं आई थी उन्होंने भी उनकी बड़ी सराहना की। ततो वृंदेन महता स्थानां रथयूथपः आचार्य पुत्र सहसा पांडवं पर्यवारयत। तन्नंतर रथियों के युद्धपति आचार्य पुत्र अश्वत्थामा ने रथारोहियों के विशाल समूह के साथ सहसा वहां पहुंचकर पांडुनंदन को चारों ओर से घेर लिया। अश्वत्थामा तु तत्कर्मं हृदय न महात्मनः पूजयामास पार्थस्य कोपं चास्याकरोत् भृशम्। अश्वत्थामा ने महात्मा अर्जुन के उस पराक्रम की मन ही मन भूरी भूरी प्रशंसा की और उन पर अपना महान क्रोध प्रकट किया। सामंड्यो वशमापन्न पार्थम अभ्य द्रवद्रणे किरच्छर सहस्राणि पर्जन्यजिव वृष्टिमान। आचार्य पुत्र क्रोध के वशीभूत हो गया था। वह रणभूमि में जल बरसाने वाले मेघ की भांति सहस्रों बाणों को का बौछार करता हुआ पार्थ पर टूट पड़ा। आवृत्य तो महाबाहुर यतो द्रोणे सतो हयान अंतरम प्रदतो पार्थो द्रोणस्य व्यपसर्पितम्। तब महाबाहु अर्जुन ने जिधर अश्वत्थामा था उसी ओर घोड़ों को घुमाकर आचार्य द्रोण को भाग जाने का अवसर दे दिया। स तो लब्ध्वां चरम चूर्णम अपायाजवनैर्हयैर्छिन्दवर मध्वज शूरो निकृत परमेशुभिः। अर्जुन के उत्तम बाणों से द्रोण के कवच और ध्वज छिन्न भिन्न हो चुके थे, वे स्वयं भी बहुत घायल हो गए थे। अतः मौका पाते ही वेगशाली घोड़ों को बढ़ाकर तुरंत वहां से भाग निकले। इति श्री महाभारत विराट पर्वणि गोहरण पर्वणि द्रोणापयान्ते अष्टपञ्चाशत्तमोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत गोहरण पर्व में द्रोणाचार्य के पलायन से संबंध रखने वाला 58वां अध्याय पूरा हुआ।